Die wird auch Kaffee pischen. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوهم أمثال الأضعف ويحلله إليها حتى أن الأوهام العامة تذهب إلى أنه متألف منها ففهم. عرض بمحب الله بهاري فدرى عبارة سرام خلاصة بمقتى بمكين سيد عبارة ذكر كوي چمقتى مسألة رونوا چكولي مشكك أمراتب دي تفاوتي سلوير دي يواد ايغنا د شدت او ضعف ولوا یعنی چې په ځنه افراد باندې په طریقه د شدت سره کیږي او په ځنه باندې په طریقه د ضعف ایج د دغه خلاصه بیانوي چې نه دغه څه مطلب دی چې دا کلي مشکک یوه مرتبه د شدت او ضعف دو چې په ځنه باندې په طریقه د شدت یعنی اشدیت سره صدق کیږي په ځنه باندې په طریقه د اضعفیت سره صدق کیږي ته دا څه مطلب دی دا یې دغه خلاصه بیانوي نو خلاصه دا چې دغه خبرې مطلب چې کلي په ځنه افراد باندې په طریقه د شدت صدق کیږي او په ځنه باندې په طریقه د ضعف صدق کیږي دغه اصل مطلب چې دا یې بیانوي دا رایه چې که چېرته دغه مبدا په کوم فرق باندې په طریقه د شدت کومه وه نو کلي په طریقه د شدت پرې صدق کیږي او که هغه مبدا په کوم فرق باندې په طریقه د ضعف کومه وه کلي په طریقه د ضعف سره پرې صدق کیږي لکه غراب اسودو پرې صدق کیږي سودا اسودو پرې صدق کیږي خو د اسودو مبدا چې سواد دی په غراب پرې په طریقه د شدت کومه دو په سودا پرې په طریقه د ضعف سی پاو می اسود و شدید صدی کیجی پا دبل من در ضعیف صدی کیجی خود دا سرنگی چه پچا پیره پا طریقه در شدت کنیم و سی پاو می اشد صدی کیجی و پا دبل من در ضعف و چه دا دا سر چه پچا پیره دا مبدا اگه کین فرق بیره چه دا مبدا پا طریقه در شدت کنیم دو نو حکم امداد دو وهم سارا دی اگه فرد اشدنا امثال لأضعف روسی نظیر مثال پا طریقه داس اویا چې دا د غراب نه عقل ولګېده د هغې سودې په انداز باندې چې سواد په سودا کې کیم پرېږده لس چنده یا پنځه چنده یې وایسته چې یاره دا سودا کې چې کیم سواد دی په غراب کې دغه په انداز لس چنده وي نو چې کله یې لس چنده وایسته سواد سواد سواد سواد سواد د هر یو سواد خو مبدا دو د هر یو نو اسودو مشتق په غراب یې خمل کوي الغراب اسودو د بل سواد نه مشتق الغراب اسودو د بل نه مشتق الغراب اسودو خو دا اسودو په برکات دغه لس امثال سارا لس وره مقرر پرې صادق شي او د سودو نه چې بیا موږ کینه انتظار وکړه پاکه خو سواد اضعف وه نو یو سواد کېدی نو د یوه سواد نه به یور اسودو مشتق شي نو په سودا باندې اسودو یور خمل شه نو بیا چې په کوم کلي باندې دا په کوم فرق باندې کلي مقرر خمل وي خو په باندې صدق اشد وي په نسبت سره هغه ته چې یور پرې خمل وي نو دا مطلب رسي د شدت او د ضعف وه دا خبره بیا راوګرځوي چې کیږه بیا عبارت وضاحت کړي نو عرض د محب الله بهاري فدا عبارت سره چې ومعنى كون احد الفردين خلاصه بما سبقا دو دا ما سبقا چې کوم عبارت تیر شو چې د کلي مشکک صدق په افراد باندې په طریقه تفاوت وي بیا یې څلور مرتبې ذکر کړې تفاوت بیا یوه مرتبه دا وه چې په ځنه افراد باندې صدق په طریقه شدت وي او په ځنه باندې ضعف وي یوه نوعیه دا وه ایس د دغې نوعیې خلاصه بیانوي چې نه دا څرنګه کیسا دو چې دا کلي په ځنه افراد باندې په طریقه د شدت صدق کیږي اشدیت او په ځنه باندې په طریقه د ضعف نو ستې دا یې خلاصه بیانوي تفصیل یې دا چې دغه خبره مطلب چې دا کلي په ځنه افراد باندې په طریقه د شدت سره ده په ځنه باندې په طریقه د ضعف مطلب یې دا ده چې مبدا چې په کوم فرد پرې په طریقه د شدت کوي نو پابنده و دا کلي مشتقي په طریقه د شدت صدق کیږي او دا مبدا چې پکې مفرد نه په طریقه د زوب خیروي تابلو دا مشتکی دا کلی په طریقه د زوب ستدي کیږي خو یې دغه مطلب چې پکې تر په طریقه رشدت کوي تابلو په طریقه رشدت ستدي کیږي دغه څه مطلب دی ویله په طریقه رشدت ستدي کیږي یا چې پکې تر په طریقه د زوب کوي تابلو دا کلی په طریقه د زوب ستدي کیږي چې دا دغه مطلب دا راځي چې عقل په امداد د وهم سره د هغه فرد اشدنا انتزاع د امثال د اضعف کو عقل په معاینت د وهم سره د فرد اشدنا انتزاع امثال د اضعف کو لکه مثال په طریقه چې یو غراب دا پابل اسود حمل کیږي سواب پر قیم لای بل طرف ته سوداد او په اسود حمل کیږي سواب پر قیم لای اس پر غراب پر نہیں ہے کہ سواد کو طریقہ رشدت قیم لا سی عقل کو پر سواد اور اس پر طریقہ رزوب عقل ورا کے دا پر معاینت تو وہم یہ انتزاع وکڑا دے امثال دے اعضاف یا اللہ چند دے اگر سعودی یا کام سواد چو وقت اللہ چند دے اگر غراب نرویستا دے چلا سورا سواد رویستا دے ہر سواد نا اسواد مشتقوا پر غراب یا رحم لکوا الغراب اسواد دے وسواد تبرکات الغراب اسواد اسواد لاس ورا ته خبر شو په خلاف ته سوزل چې پاره ته خو یور څه واد ور یور اسواد زله مشتق ته یور ته خبر شو نو دې دار د اسوادو په پردا عاشق به نه وسته ده ک مقرر شو على سبيل تکرار شو په برګل دي غیر مقرر دا چې شدت د زوب مطلب نه خطا کې چا وهابنا خدا ته اتلې دي چې دا کوم فرد عاشق نه ده چې دا عقل یې ابصار دې روبسي چې دا مرکب غدای دې لاس سوا نه ده کنا عام خاص خلق دا نه دی خاص خلق یې چې مراقب نه دی کدا سواد شدید دی یو کیفیت ته بسیط کیفیت ته حقلاق ته سخت دی او کدا سواد ضعیف ته هغه یو کیفیت ته بسیط دی ترکیب مرکب نه پاره کیستا ته پاره کیستا خو هم به خلق دا ته خپل دی چې ګویا کړه کښې مراقب یې ایسی عقل ورنن نه وی تاسو ورکیشه دا ومانا کې واو په معنا دی ایشی چې دا به مقصد پر علت شي چه ندا تشکیق که چه پده اسوادو تر درینی چه پا زنه من اشد دا پا زنه من ازعاد تا دا زین لی ویچه و معنی از معنی دا زکا دای از معنی کون احد فردینی زکا معنی دا که بلی دی یون فردینی اشدو چه دا ساختا من دل آخر دا بلن سپا و دا کلی پا تلیکا دا شدیه سا دیگی و بلن من ازعادیت معنی دا دو چه اللہ دا غفرد اشد دا حیث پا دا سور بلن لی ینتز او عنو العقل شروبوسی پر دا اشدنا عقل بمعونة الوهم فإمداد الوهم أمثال الأضعف أمثال الأضعف لك الله شمد مثال أمركم فرد يوبسي أنه يحلله ولن أي عقل هو فرد أشد إليها ودا أمثال تا دا سيدي لا يران كلك خربزاتك جسترنج جوك حتى أن الأوهام العامة شا أوهام دا عام خلفي عادي أوهام خسي أوهام دا عادي أوهام تذهب اثنين دي إراداتا شا الله دا فرد أشد متألف المركب دا من هاي دي أمثالنا خاص نه خاص علماء خو یې چې دا یو کیفیت بسیطه ده نه کاغه فرد زعیب کې ده اسواد یو کیفیت بسیطه ده خو دلته اصل کې یو اجزا تحلیلی یا اجزا حقیقی اجزا حقیقی خارجی ده یو چې اول نه موجود وي ورسه شاید نه مره کفشی نه کبزین کفش پړي ورسه کار نه جوړ کې اجزا تحلیلی ده ته یو چې بالکل وی نه یو شای کل موجود خو یې عقل غلبنده وي یې شی غلبنده ده نو تفهم وجه اشکی زن پوی کا اے حرام طلبا ممکن ہے کہ محب اللہ بہاری صاحب تو تفهم سارا دپا دے وہ سوال تا ہے دپا دے نا ممکن ہے کہ پدے تفهم کی مثال دپا دے دو اشکال ہی نہیں اشکال اول دے غی جواب اشکال ثانی دے غی جواب اول سوال داور دی جی چه دزا پا دا اسوادو چه پا غراب بلنے حمل کاوے دا اسوادو چه پا صوبا بلنے حمل کاوے او تو ویل چې پر غرا پر مبدا شدیده قیم واسی اسودو په طریقه شدت په حمل کیږي او پر صوبا پر مبدا ضعیفه قیم واسی په طریقه زوب په حمل کیږي زه دا پر سره ویل کوم چې دا دلته د اسودو چې کیم مبدا د په غرا کې یا په صوبا کې پاکه تفاوت شته که نشته سویا یې چې تفاوت کې شته شو چې تفاوت کې روای چې دا اسودو حمل کې دا تفاوت روای چه پر اوگل پر طریقہ رشدت شو پر بل من پر طریقہ دے زواب سی پر دا مشتقی کے تشکیق صحیح خدا خو چې په دې کې تفاوت روغی خو تفاوت مانا څه بله تشکیل د تفاوت بل نوم سره چې تفاوت کېدی شي تشکیل خدا خو په مبادی کې تشکیل روغی او ځینې دا بله ورځ په خپله خوله دي چې والا فله عوارض خدا خو د دغې کلامو د هېڅ خبرې په منځ کې تنفظ روغی دا روغی نه دا پښتنه زه در کړه چې د مبادی به دي د مبدار به اسودو چې دا په غراب او په صوبه په کلمانو په دا کې تفاوت شته که نه شته که ویل چې شته خو بیا خو سړی وي چې د اسودو مشتکي کې بیا تفاوت ارغلی وي تشکیک کې جاري شو خو دا خو د په مبادی کې تفاوت روغی خو تفاوت خو بل نوم دی تشکیک دا خو تشکیک کې روغی و دې بیا بل ورته ویلي دي چې والا تشکیک سره عوار دی دا خو تنقص دی بهتره سره که ویل چې زه شته کې بیا چې په نامبادي کې تفاوت نه وي چې دا په غراب پورې کوم سواد دی په صوبه پورې کوم سواد دی خدای دې په برکات خو په اسوادو کې راغلی وي خو بیا خو په اسوادو کې به تفاوت نه روغی چې په یو باندې حمل اشد شي او په بل باندې اضعف شي خو بیا خو سي په دا اسوادو کې به تشکیک ودرې دې پرون په خوله وویل چې بل فی اسوادو بل په اسوادو کې تشکیک ته یو بد کلام سره تنفظ ده جواب چې زه شکې اول غوره کوم چې تفاوت کې شته په نامبادي کې او کته یې چې بیا بل کلام سره په کوم ځای کې ویلي دي چې په عوارض کې تشکیق نه ځای کې ویلي دي چې ځای زویا چې په دغه باندې کې تفاوت راغلی دی خو درمدار د تشکیق خالي په تفاوت نه ده چې د وشه په ویل کې تفاوت وشي تشکیق درمدار اصل کې په مزدا کول حمل کوي دا چې کوم مزدا کول حمل کې تفاوت و چې کی به علت واجنه په ور حمل کوي بیا و تشکیق کې بیره کوم مزدا کول حمل کې نه بیا و تشکیق او دا باندې چې دی دغه نیش پاری خبره وکړه چې دوه نسبت نه یو نسبت معروض تا ده سواد و ده الغراب تا وخلا یو نسبت و افراد تا ده سواد و زی سواد و بطر سواد و غراب سواد و صوبا افراد تا ده نسبت وخلا جا ستا صدر ای کنشی نوعا و نوعا ستی ده خلا افراد ده پراتا سی تشکیق نجاوی کنشی پاک عید مزدک و حمل ده نوعا ده فراد تشکیق زد نموزی او بلا نسبت و اخبال معروض تا دای چه دا جسم دا غراب دای معروض تا چه نخلو دی کلیه نمان زتا چه کلی متواتی دی مشاکیک دی کیم کلی افراد را دی چه حملی بل مواتا و یه دپو معروض نوی حمل بل مواتا نو نستی خالی نفس تفاوتی چه روغای دو سواده ایغ سواده دا دا تا کزاره کچه تشکیک دا کنوشی تشکیک اونه که سی چه مزده کل خمر وی کسی چه پاک فرق شتا که نشتا دا که افراد تا وقت مزده کل حمل ذات و موضوع دا نشتا که معروض تا وقت نیدی پی خملتی جی دا بل مواتا په خراب ته اسودونه چې اسودو چې مزدا کول حمل لا یو چې دا الغراب باندې اسودو ور حمل کوي مزدا کول حمل څوک شه داخته و او په صوبه باندې چې اسودو حمل کوي مزدا کول حمل څوک شه داخته و په مزدا کول حمل کې فرق راغلی نه سی دا کوم شپه اسودو کې تشکیل جوړی کا او ممکن ده چې په فهم کې خبر سوال ته اشاره شي یا دا په بل سوال ته سوال ور دي چې اصل کې ته چې دا تشکیل کې جوړی کا په دا مشتقات کې اونم د اخلاصار ته بیان کړه اخلاصونه هم دار باندې وکړه چې دا یو کلی چې دا کلی چې په یو فرم باندې په طریقه را شدت څه وکړي په دا باندې سره چې د اگر عقل په معاملات او انتزاعات د امثال دا ده بیا هغه امثال چې نړۍ کې بیا هر یو راو دغه مشتکی هر مشتکی بیا په پاره خبر کې سی خبر په تبیره ده تکرار کوي شي دا به حمل علی تبیره تکرار ده چې تشکیل جوړ شي تفاوت جوړ شي چې په باندې اشد شو په اول باندې از عفشه بسی دا پشتره دره کن چه تا دا اسمادو چه غراب و صوبات هست کنی مشکک بینه قبل تحلیل کباب تخلیل یعنی غراب صوبات چه برنام که لاس امثال تا اگر بار وشایه که قبل تحلیل چه برنام بینه بی که قبل تحلیل یه بینه بیا قبل تحلیل هست لکه اون چه یه داره خودی لی مثال اسمادو گره یو اسمادو داره خو بیا خو په حمل کې په صدر کې تکرار نه روایي بیا لکه اول ته چې تشکیق نشته شه ده په ځواب نشته په سواد کې خو په مشتکي کې نشته بیا ته ویلی وایي چې بدا که تشکیق جاري کېږي په مقدار ته نه جاري کېږي خو بیا خو په دا کې نه جاري کېږي نو قبل تحلیل خو مقدار نه وایي سواد په سودا کې یو سواد او یو مشتکي په دواړو کې مشتک شه یا غراب را چې کوم سواد دی یو مشتکي دی نه جوړ شه سواد را چې کوم سواد دی یو نو په حمل کې تکرار نه روایي په صدر کې تکرار نه روایي بیا چې نه تشکیق لکه تو خو تشکیق په اخر کې دا مانا وکړه چې د پیغو باندې چې اشد څه دي کېږي په بل باندې اغب دا مانا چې پیغو باندې مقرار څه دي کېږي په بل باندې غیر مقرار او که وایي چې بعد تخلیل یې زه دغه تشکیق کې جاري کوو شاید چې تسلیم یعنې دا غراب شو Si se va a dar un ejemplo cortito, y yo calar, diré yo, puta de brazar, si jabón, tus botas no son. Repito, se va a dar un ejemplo. Y se va a dar un ejemplo, la base para todo lo que te escribe, si yo le digo la lanza, si el barco va a dar a todo el mustaco, a dar a todo el dagra, a todo el dagra, a todo el dagra, a todo el dagra, si para ahora va a dar a todo el pinzón, a la jamalashi. Si da el jamalí, pues a ver a la chedad. Ya se da un pavor que ya da mucho. Zanya es el adulto, jamal. دا سبب پسادیلار تکرار پدا اسوادو کرو وای خو پدا مردا کرو وای نتا چه مردا بودت می دشوی خو بیا خود چه بعد تقلیل رخلی لکا تشکیک چه پا مستقی که جاری کرو وای زکا چه تکرار سبب پا تکرار کرو وای پا غا پا سبب که تکرار رو وای پا حمل که تکرار رو وای خو بیا خود مردا که دولتا تکرار شتا خو بیا مردا پا سبب که تکرار شتا خو بیا پدا که تشکیک جاری کا ملاحظ اسوال اسوال ایران داره چه قبل تقلیل رخلی مبدا و مشتکی سره وشد یو مبدا یو مشتکی یو مبدا یو مشتکی او کبار تخلیل وقلی لکه مشتکی چه جرده تکرار ده پسیده که سو مبدا بونه برش ولی یه دغه پسیده که تکرار ارتلاشی پا حمل که تکرار ارنه چه دینا تشکیق جاری که خوبولای جاری که نو پینده وره سوات پا غراب خمل شو پس بابا ده یور سوات خمل شو پینده وره اسوادو داره پا غراب خمل لکه سو بابا ده یور اسوادو داره جواب فهم کی جواب تا اشارہ چاہتر کے دروازار تو تشکیقوں لکہ دا خبرہ کے ضروری ہوا چھے تفاوت ہوئی فما دادی کے جوان پہ پیدا کے ضروری ہوا چھے تشکیق چھے دا ضروری چھے پہ مزدق الحمل کے ہوئے تفاوت ہوئی مطلق تفاوت بنا چاہ مزدق الحمل ہی درام یہ چھے پیدا کے ضروری دا ہے چاہ پچھا چھے خمل کیجی اما صدق علیہ ویوالی اما صدق علیہ ویوالی كما صدق عليه يوانوا كسروا الخمر كنيش وذو تشكيك لكما نقول ده يزيد المستقيم وده ما بديت كسا شو ما صدق عليه يكير ويوان إذ دائما ده غراب ده هذا ما لو تنزو ولا سواد رو يستو بيادا هار سواد رو أسوادو مشتك إذا أسوادو چو تنور خبر جيري فچا خبر جيري الغراب أسوادو الغراب أسوادو الغراب أسوادو الغراب أسوادو الغراب أسوادو مصدق عليه يواشو كرشوه سیم فتوا تو هر کس بده که تشکیل جایی کیجی خود سواد سواد تا زنی آیا نخست خاصی به جواب داره جواب منش کی پریاش تا داره چه زد اگه سعیش رو گورا کاو چه زد اگه تشکیل که جایی کاو بعد تحلیل اول شکن گورا کاو بعد تحلیل و کته یه چیز داره اول شکن گورا کاو بعد تحلیل خودیا تکرار دست به کام بادی که اجری نی سی جواب داره چه خالی تشکیل پداسه رو نداره مرکوفه چه دو بنام که مثال تفاوت می یا صدق می یا پخمر که تکرار می یا پا صدق که تکرار می خلیق دا تا تشکیق پا دا در نمی موقف چه پا خلیق پا دک بلیاد می دو تشکیق باز که جاری کیجی چه پا صدق که تکرار می سی تشکیق که جاری کوا نا تشکیق تا پر آگا شرط گره چه مصدق علی و ایوان نیست میش چه مشتقات و مبادی کسی آ مشتقات رو تکرار در برا چه صدق که تکرار ارغلا جا پخمر که تکرار ارغلا جا مصدق علی و ایوان شعر غورا ولكن سواتينا مش هو يحصل ده ده ما صدق عليه يوانا له لكن ده سواد بغرابه من تيجي لا زلاش جال غراب سواده الغراب سواده من ليش خدولتا في سواد خمال كهي وش هذا خمال كهي فدعي ده تنزل مدينة دي دا سواد سوادونا دا سوادونا دا سوادونا دا سوادونا دا سوادونا ليو سواد خمال شو تنزل هورا خواب صدق عليه يوانا كتنزل تینزو یو سواد تینزو ورا پا یو مصدقالی نده خبر شوائی لکه جبا خلونی خبر نکیجی نده کم غورا دا سواد خبر شو پا سواد بنده نه سواد پا غورا بنده و سواد که پا سواد بنده تینزو ورا خبر شو مصدقالی نده یو تینزو دی در دو اتنه بودو تا در زیده سیده که تشکیک نکه معنا ففهم نماتن سای چکر فرق شو دی بیان دی اغی متحد المعنا را لپس تکسیم یکم المفرد لفظ يا واحد المعنى يا كثير المعنى يا واحد المعنى يا جزئي يا كلي نريد ان كسر ترى كثير المعنى كشيء يكون بس